בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות ברכת השחר א', כאן שמה כל תרנגולה יברך הנותן השכבי בינה וכו'. על פי מה שכתב רבנו בתורה וביום הביקורים, המדבר מהתגלות ההסתרה, עיין שם שעיקר תיקון המלכות על ידי שממשיכין לתוכה אריכות ימים שהוא בחינת הדעת, ואז יוכל לגלות את ההסתרה שבתוך ההסתרה, ואז היא נעשה מהסתרת דעת, ואז אורה איתה מכרזת כמה היו, עד מתי פתאים וכו'. וזה בחינת קריאת כל התרנגול, כי בלילה מתגברת ההסתרה כבחינת דינים. ועל כן אז המלכות בגלות, ועל כן אז השינה שהוא אחד מ-60 במיטה, הפך חיים ועריכת ימים, שהוא על ידי הדעת כנ"ל. ובחצות הלילה אז מתחיל להאיר הדעת במלכות. ואז היה מתחיל תיקון המלכות, ועל כן נעשה אז מההסתרה, שהיא בחינת דינים וגבורות, נעשה מהם די כדעת, ומכריזים ואומרים, עד מתי פתאים תאהבו פתי, בבחינת אורייתא מכרזת כנ"ל. וזהו בחינת קריאת התרנגול, שהוא מכריז ומעורר העולם לעבודת הבורא כמבואר בזוהר. והוא בא מהשתלשלות הגבורות דייקה, כי הגבורות שהן הסתרות נתהפכו ונעשו מהם דעת, ומכריזין מעוררין עד מתי פתאים וכולי אורו ישנים מתרדמתכם. ועל כן מברכין אז הנותן לסחבי בינה, שעל ידי הערת הבינה שהם המוכין לתוך הגבורות, על ידי זה הם נתהפכים ונעשה מהם דעת כנ"ל. וזהו להבחין בין יום ובין לילה, הפך ההסתרות שמהפכין אור לחושך וחושך לאור, אבל על ידי התגלות הדעת מבחין בין יום ולילה, בין חושך לאור, בין רע לטוב. וזהו הנותן לשכבי בינה, בינה דייקה, כי עיקר המתקת הגבורות שנמתקין ונתהפכין לדעת, שהוא בחינת חסד כנ"ל, הוא על ידי הבינה, כי משם דינים מתארין, ועל ידה נמתקין. וזהו בחינת מי גבר יחיה וכו'. מי זה בחינת בינה, כמו שכתוב, מי נתן לשכבי בינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי השם צבקות יעץ ומי יפר, היינו כשממשיך הערת הבינה לתוך הגבורות, שזה בחינת חיים ואריכות ימים כנ"ל. וזה מי גבר יחיה, על ידי זה ימלט נפשו מיד שאול סלע. כי על ידי זה נתהפכה ההסתרה לדעת, והורייתא מכרזת כמה היו לשוב בתשובה. ועל ידי זה ממלט נפשו מיד שאול על ידי התשובה כנ"ל. עד כאן. הלכות ברכת השחר הלכה ב' נכללת בהלכות השכמת הבוקר הלכה א' על פסוק עזה אמרה לאלוקי בעודי.